ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو رہے سینے میں تیرا درد پنہایا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلا یا رسول اللہ رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ بنے آخر بقی میرا ٹھکانا یا رسول اللہ قلت حیلتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی بلا گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہاں پھر بھی بچ نہیں پاتا گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اب خواب بے غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ قلت حیلتی یتی کا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی بلا مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ مجھے وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی سگے عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر عطا پھر حاضری کی ہو اجازت یا رسول اللہ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ قلت حیلتی وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب